Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. You kiss my head as you stood in the door. Then you said, don't wanna see you no more. All I could say as you walked out on me was how I hope you'd remember your key to one last look. The phone off the hook. I must confess, I agree. All of those days when I went through a phase of missing the love that you bore. In retrospect, there's something I can't neglect. I was missing a love, but not yours. I Must Confess van Everything But The Girl en daarvoor Coldplay en Green Eyes. Politiewerk kan keihard spannend, maar soms ook emotioneel en ontroerend zijn. Zo zie je op de politiekalender 2019. Mariska de Vries sprak de maakster. Margreet van der Voort is fotograaf en ze heeft een hele mooie kalender gemaakt. Frontvrouwen. En dat zijn vrouwen van de politie. Welke afdeling van de politie ben je geweest, Margreet? Ik ben geweest in de Hoekse Waard. De foto's die zijn ook allemaal genomen in de Hoekse Waard. En ik geloof dat officieel de regio Hoekse Waard valt onder politie Rotterdam. Rotterdam-Rijnmond. Hoe kwam je op het idee om vrouwen, dames tijdens het politiewerk te fotograferen? Nou, dat is een wat langer verhaal. Ik ben lid van een fotoclub. Dus fotoclub de Hoekse Waard in Oud-Beijerland. En daar hebben we een jaaropdracht en dat is serieel werken. En dan moet je dus een serie laten zien met 5 foto's. Dus ik was daarover aan het nadenken van wat voor onderwerp neem je dan? Want hoe laat je nu in 5 foto's iets zien? En ik was met mijn dochter een beetje aan het sparren van ik wil zo graag iets maatschappelijk betrokken laten zien. Dus hoe kan je nu de achterkant laten zien van iets waar mensen een mening over hebben? Dat was eigenlijk het idee. En toen zei mijn dochter, nou ik ken wel een agenten en ik kan er wel eens een appie sturen. En zo begonnen, dus daar een afspraak mee gemaakt. En ik raak met haar in gesprek en zij is eigenlijk net zo enthousiast en vol energie over het onderwerp dat ik zelf ben. Dus wij versterkten elkaar enorm. Dus het idee was om 5 foto's te maken. En ja, daarna kwam het idee van ja, maar waarom dan niet 7? En toen kwam het idee, waarom dan niet 12? En dan kunnen we er ook nog een kalender van maken. Nou, en het feit dat frontvrouwen, ik vind dat zelf heel mooi om ook te laten zien dat Ze doen namelijk precies hetzelfde werk als politiemannen. Het zijn gewoon politiemensen. En ik vond die tegenstelling wel heel mooi van de rauwheid van hun werk. Wat hun ogen zien en hun oren horen. Om dat nou eens in beeld te brengen. Omdat ik zo vaak hoor, als het over de politie gaat, van ga toch boeven vangen. En wat mij de laatste maanden wel duidelijk is geworden, is dat dat een onderdeel van hun werk is. Een belangrijk onderdeel. Maar dat er ook een heel groot deel is wat echt onmisbaar is voor onze maatschappij. Dus de ondersteuning bij ongelukken, de vermissingen, de zware, ja, toch ook het huiselijk geweld waar ze mee te maken krijgen. Of de zoektocht naar vermiste ouderen, dat komt ook steeds vaker voor. En toen dacht ik van, hé, dit is een kant die we met elkaar ook niet zo heel veel zien. En gaandeweg zie je ook steeds meer de mens achter de functie. Dus het zijn gewoon mensen die 's avonds naar huis gaan, hè, na dat ongeluk en eten staan te maken. Of inderdaad hun hoge hakken uitdoen of aandoen om eindelijk toch naar dat feestje te kunnen. Dat is ook een van de foto's, hè? Dat de agent trekt er de kloffie uit. Die zit in de kleedkamer van het bureau, neem ik aan. Ja. Die trekt de kloffie uit en die trekt de prachtige hakken aan. Ja, ja, dus dan komt ineens alle vrouwelijkheid, zie je dan. En dus ja, dat is dan ook wel heel mooi om die tegenstelling in hun te zien. In het vrouw zijn en in hun functie. En dat probeerden we bij elkaar te brengen van de diversiteit, ja, want van het werk. Dat was ook je doel, de diversiteit van het politiewerk van vrouwen dan in dit geval te laten zien. Hoe ga je daarin? Ga je in overleg, maar wat willen jullie laten zien? Of had je zelf al ideeën van tevoren? Nou, dat wil ik graag op de plaats zetten. Nou, het was inderdaad, het idee was de diversiteit en de mens achter de functie. En als parrende weg met de agenten zelf van, goh, wat zouden we nou kunnen doen, kwamen er steeds meer ideeën. En ik denk ook wel dat als we dit ieder jaar doen, ik kan nog wel door tot 2025, denk ik. Zoveel ideeën wat dat betreft. Ja, ja, dus we hebben ook echt een selectie moeten maken. Kunnen mensen hem, als ze interesse hebben, ook gewoon kopen bij jou of ergens anders? Ja, ze zijn te bestellen. De kalender kost 10 euro. En dan even een mailtje sturen naar politiekalender2019@gmail.com. En alles aan elkaar kleine letters. En dan krijgen we de bestelling binnen en dan reserveren we er een. En dan volgt na de bericht over afhalen of opsturen. Oké, prima. De opbrengst van de kalenders, is dat voor jou of gaat dat ergens naartoe? Nee, dat gaat zeker ergens naartoe. Dat is ook in overleg met de agentes gegaan. Dus de gehele opbrengst komt ten goede aan het goede doel agenten met PTSS. En dat is het posttraumatisch stresssyndroom. Eigenlijk wel een logisch vervolg uit deze kalender, omdat, zeg maar, de foto's die nu in scène zijn gezet, dat zijn ook foto's die agenten gewoon echt hebben gezien. Bij deze dus het goede doel, heel passende goede doel voor de kalender. Vinden wij ook. Ik sprak met Margreet van der Voort. Zij is fotografe en zij maakte de kalender Frontvrouwen, die rauwe beelden laat zien van het politiewerk hier in de regio. Dankjewel. Oiseau dans la clairière bleue, siffle pour moi les jours heureux. Sa chanson plane là-haut dans le ciel, entre la terre et le sol. Tendre pour l'entendre mieux, j'invente un monde merveilleux, un monde où je serai tout à la fois la terre, le ciel et l'eau pour toi. Si bon de t'attendre là, et d'oublier le temps qui va, puisque le temps n'existe plus, invente un monde encore plus beau. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. The Good Life van Tony Bennett. En daarvoor Isabelle Aubray en Le Ciel, la Terre et l'eau. Zometeen een nieuwe tentoonstelling met werk van Caravaggio. Maar eerst de Dream Academy. Put himself The Love Parade was dat van de Dream Academy. Als je van het werk van de schilder Caravaggio houdt, dan moet je naar Utrecht. Mariska de Vries. Er is een mooie tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Ik ga daarover praten met Willy Atema van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Willy, jij bent in Utrecht geweest. Wat is er voor tentoonstelling? De tentoonstelling heet Utrecht, Caravaggio en Europa. Dat is een mooie driedeling. De hoofdpersoon is Caravaggio. Is een Italiaanse schilder, leefde rondom 1600. Een kort leven, 1571-1602. En die heeft heel ongelooflijk eigenlijk in zijn eentje een omwenteling in de schilderkunst bewerkstelligd. Dat is eigenlijk heel uitzonderlijk dat dat aan één persoon te danken of te wijten is. Want meestal is het een groep schilders, ja, of een stroming. En deze Caravaggio heeft ons in één klap van renaissance manierisme naar het realisme gebracht. Hij is degene geweest die in dat korte leven, wat ook erg in het teken stond van drankzucht en geldzucht en gokken en prostitutie, heeft hij opeens de straat binnen de schilderkunst gebracht. Opeens komen de modellen van de straat, hebben vuile handen, hebben vuile voetzolen, hebben knobbelneuzen, zweten, zijn niet perfect. Dat is in Rome. Deze drie schilders, dat zijn, die worden met name genoemd, want wij kennen ze als Utrechtse caravaggisten, Hendrik Terbrugge, Dirk van Baburen en Gerrit van Honthorst. Die hebben ieder zo'n jaren 5, 6, 7 in Rome gewerkt, alle invloeden opgezogen, alle invloeden verwerkt, op ieder op hun eigen manier in de schilderkunst en vervolgens teruggebracht naar Nederland. En dat is opgepikt door onze Rembrandt. En 2019 is een Rembrandtjaar. En dan is het 350 jaar geleden dat Rembrandt gestorven is. En dat jubeljaar, mogen we wel zeggen, onze grootste schilder uit de 17e eeuw, Rembrandt, wereldberoemd, de Nachtwacht, wie kent hem niet? Dat gaan wij dit jaar heel goed herdenken. Zo begonnen in Leeuwarden, Rembrandt en Saskia. Nu dus met deze Utrechtse tentoonstelling. Maar daar hangt geen werk van Rembrandt in Utrecht? Er hangt geen werk van Rembrandt in, maar in de catalogus en in het werk en in de tentoonstelling, die overigens prachtig vormgegeven is. Echt zo'n mooi parcours waar je doorheen gaat. Wordt heel duidelijk verwezen naar de invloeden die deze drie Utrechtse schilders in Nederland gehad hebben. En daarvan is Rembrandt wel de meest belangrijke. Die Caravaggio, geboren in een Noord-Italiaans dorpje, in Rome terechtgekomen, daar een omwenteling in de schilderkunst veroorzaakt heeft, die doorgewerkt heeft in die drie Utrechtse schilders, waardoor het, toen zij weer terugkwamen in Utrecht, via Utrecht naar Amsterdam doorgecijpeld is. Ja, mooi verhaal. Zo gaat het dan in met kunststroming. Wat is er exact te zien op de tentoonstelling? Er hangt in ieder geval werk van Caravaggio. Ja, er hangt werk van Caravaggio. Niet veel, nee. Nee, want het zijn topstukken van de musea ook. Er hangen heel veel bruiklenen, ruim 60, waarvan er heel groot aantal, een dikke 40, maar nooit in Nederland te zien geweest. Maar zijn die dan van die zijn dan niet van die drie Utrechtse schilders die daar naartoe zijn geweest? Dat zijn ook allemaal mensen die beïnvloed zijn door Caravaggio. Okay. Ja, dus dat zijn Italianen, dus er hangt werk van Spanjaarden, van Fransen, van Vlamingen ook. Die dus allemaal laten zien hoe ieder op zijn eigen manier die invloed van Caravaggio verwerkt heeft in het kleurgebruik, in de onderwerpkeuze. En omdat de tentoonstelling thematisch is ingericht, kun je dus heel leuk zien hoe één motief door die verschillende schilders behandeld is. Ieder op zijn eigen manier verwerkt is. Ja, want het is die verandering van meer realisme, meer volkse elementen in de kunst, niet langer dat geïdealiseerde, dat wordt toch door iedere nationaliteit en door ieder individu weer op zijn eigen manier, zijn eigen manier, want vrouwen hangen er niet zoveel, wordt dat uitgewerkt. En het meest bijzondere is natuurlijk wel dat één man, meneer Caravaggio, dat bewerkstelligd heeft. Want nogmaals, dat één individu dat voor elkaar krijgt, zo'n invloed. Dat is heel bijzonder. Dat is wel heel bijzonder. Oké. Een goede reden dus om naar Utrecht af te reizen, naar het Centraal Museum. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien? Er is nog alle tijd voor, Mariska. Het gaat tot 23 maart. Er zit veel Bijbelse kunst ook bij natuurlijk. Maar er zit ook een ongelooflijke hoeveelheid werk bij dat je glimlachend staat te bekijken. Gokpartijen, braspartijen. Vrouwtjes met grote décolletés, mannetjes die olijk lachen. Heel speels. Er valt heel veel te zien. Centraal Museum Utrecht dus tot en met 23 maart te zien. Utrecht, Carvaccio en Europa. Dankjewel, Willy Atema. Zoals het meisje met de parel, zo leef ik in jouw schaduw. Zwijgen met elke nieuwe adem. Ik wil het je vertellen, maar woord blijft zuchten. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Call. Je luisterde naar Aurélie en het meisje met de parel en aansluitend Joe Cocker en Night Calls. Vluchtelingstudenten hebben veel baat bij mentoren en die vinden dat op hun beurt ook zeer waardevol. Mariska de Vries. In 3 jaar tijd zijn er 500 mentorenkoppels gevormd. Ik ga daarover praten met Martjan Segali. Zij is directeur van het UAF. Mevrouw Segali, mentorenkoppels. Wat voor mentorenkoppels hebben we het dan over? Nou, het gaat er wel om de vluchtelingenstudenten die eigenlijk bij ons studeren in Nederland. Daar hebben ze vaak een verblijfsvergunning en dan beginnen ze met de studie. En dan deze mensen hebben wij op verschillende hogescholen en universiteiten gekoppeld dankzij het bijdragen van Nationale Postcode Loterij aan mentoren die ook gewoon studenten zijn in de universiteit of hogescholen. Deze koppel zijn vaak vakgenoten of zijn ze het gewoon studiegenoten van elkaar waarin elkaar helpen, met name in een gelijkwaardige relatie om toch de vluchtelingen studenten in het Nederlandse onderwijssysteem wegwijs te maken. Want waar lopen de studenten die hier komen studeren, die vaak vluchteling zijn, dus waar lopen die tegenaan? Welke dingen kennen zij niet of waar moeten ze bij geholpen worden? Nou, om bijvoorbeeld de taal, de Nederlandse taal begint altijd een knelpunt waarin heel mooi is om te kunnen oefenen en beter daarin Nederlandse taal te kunnen beheersen. De hele manier van het Nederlandse onderwijssysteem. We zijn hier gewend om bijvoorbeeld wat meer debatten met elkaar te voeren of meer in een groepsverband te presenteren. En het vaak klassieke onderwijs van heel veel andere landen is het wel anders. Hoe kom je het wel eigenlijk tot een goed resultaat? Met name ook vaardigheden, dat zijn ook een hele belangrijke. Netwerkvaardigheden, goed contacten maken, je vrije tijd bijvoorbeeld besteden aan zowel het leren, maar ook andere vaardigheden die het ook heel erg belangrijk zijn. Contact als een nieuwe Nederlander is niet altijd makkelijk met jouw nieuwe landgenoten. Ja, 500 koppels, dat is heel veel. Was dat ook het streefaantal of had u op een lager aantal gemikt of een hoger aantal? Nou, nee, we hebben het wel. Het was in begin wel heel erg moeilijk. Dus we hebben het op 500 gehoopt en gemikt. En we hadden het wel ook ons best voor gedaan om dat te realiseren. En dat is het echt ons gelukt met de bijdrage van Nationale Postcode Loterij. En we weten het ook dat het de studenten hier best, dus Nederlandse studenten gedreven zijn, ook zeer maatschappelijk betrokken. Maar hoe bereik je ze en hoe breng je het wel eigenlijk ze tot die overweging dat ze het wel ook zich kunnen aanmelden? Dat was het wel juist, een hele intensieve traject waarin we in 3 jaar ingeslaagd zijn om 500 koppels te kunnen maken. Wat voor training krijgen ze? Wat krijgen ze aangeleerd als ze mentor worden? We bieden het wel interculturele communicatie bijvoorbeeld. Wat is het wel belangrijk om het daarmee vaardiger in te worden of rekening mee te houden? En ook van wat houdt het mentoring in? We weten het ook dat je soms geneigd bent om andere dingen te doen. Dat is niet de bedoeling. Als een iemand echt een problemen heeft, dat het wel wat meer in een sociaal of psychische context is. Dat je het niet, dat jij hoeft niet dat te beantwoorden. Hooguit kan je iemand adviseren om bespreekbaar maken met de eigen huisarts. Dus het zijn wat meer ook van waar ligt de grens en wat is het wel wat wij van elkaar verwachten en zeker van de mentoren. Hoe lang gaat dit project nog lopen? Is dat oneindig of zit er een tijdslimiet aan? Nou, het was die, voor 3 jaar en in principe tot maart. Maar dan hebben we het wel te maken met de afronding van het project. Het is nu afgerond. En omdat het wel zo'n succesvol is, hebben wij ingebed in ons programma. En dat vind ik wel heel mooi als je wel een project ondersteunt. En na 3 jaar constateer je dat het wel heel erg mooi is. Dan ga je het niet gewoon beëindigen, maar dat ga je het inbedden in jouw reguliere activiteiten. Zo'n mentoring is nu een reguliere activiteit van het UAF. Het blijft gewoon bestaan. Ja. Prachtig. Als mensen meer informatie willen over mentorschap en wat het allemaal inhoudt, heeft u een website waar dat te vinden is? Zeker, www.uaf.nl. UAF staat voor Universitair Asielfonds. Universitair Asielfonds, uaf.nl. Daar vindt u meer informatie. Ik dank u heel hartelijk en ik wens u nog veel succes met deze mooie activiteit. Ik sprak met mevrouw Marjan Segali, directeur van het UAF. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time.

Dit is De Late Avond van Bert de Wolf.